Bracia, siostry, witam wszystkich w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Na sam początek chciałbym przeczytać Słowo Boże. Słowo Boże, które jest zapisane w Przypowieściach Salomona w 3 rozdziale od 1 wersetu. Przypowieści Salomona, 3 rozdział od 1 wersetu. Jak sami doskonale wiemy, całe Pismo jest przez Boga natchnione, niezależnie od tego, czy to jest Stary Testament, czy jest to Nowy Testament. Całe Pismo, i Nowy, i Stary Testament są natchnione przez Boga i pożyteczne do wykrywania błędów, jakie popełniamy, jakie zdarza nam się jeszcze popełniać, i do prowadzenia nas w naszym życiu do poprawy, abyśmy nie tylko zauważali te rzeczy, które wiemy, że jeszcze Bogu się nie podobają, ale również, żebyśmy dokładali wszelkich starań, tak jak nas Słowo Boże zachęca, aby tych rzeczy nie popełniać. Wtedy rzeczywiście można powiedzieć o tym, że wypełniamy Bożą wolę i kroczymy za Bogiem. Przypowieści Salomona, 3 rozdział od 1 wersetu. Raz jeszcze przypomnę. Synu mój, nie zapominaj mojej nauki, a twoje serce niech przestrzega moich przykazań, bo one przedłużą ci dni i lata życia oraz zapewnią ci pokój. Niech cię nie opuszcza łaska i prawda. Zawiąż je sobie na szyi, wypisz je na tablicy swojego serca. Wtedy znajdziesz życzliwość i uznanie w oczach Boga i ludzi. I teraz następne zdanie będzie, można powiedzieć, takim bardzo ważnym tekstem, który w zasadzie najlepiej można sobie podkreślić czerwonym flamastrem, i to nie tylko w Biblii, ale w naszych sercach, bo ono jest w tym wszystkim, można powiedzieć, kluczowe. Ono jest z tych wszystkich rzeczy, które tu są zapisane, które są bardzo ważne, ono jest najważniejsze, bo tutaj jest tryb warunkowy. Jeśli coś zrobimy, i to będzie zapisane w 5 wersecie, to wtedy będziemy mieli udział w tych poprzednich rzeczach, w tych poprzednich obietnicach, o których Bóg nas poucza i mówi nam. Zaufaj Panu z całego serca swojego i nie polegaj na własnym rozumie. Pamiętaj o Nim na wszystkich swoich drogach, a On prostować będzie twoje ścieżki. Nie uważaj się sam za mądrego, bój się Pana i unikaj złego. Tak jak powiedziałem, kluczowym wersetem jest 5 i w bardzo dużej mierze również 6. I prawda jest też taka, że dużo wierzących ludzi, nie mówię o świecie, ale dużo ludzi wierzących, czyli takich jak wy, jak ja, mamy z tym problem. Często można powiedzieć, zauważamy, ja na przykład u siebie też zauważam, że jeśli mam jakąś, nazwijmy to, podbramkową sytuację w swoim życiu, przychodzę do Boga, widząc, że już nie jestem w stanie dalej pewnych rzeczy poprowadzić samemu, przychodzę do Boga, żeby Bóg kierował tą sprawą. I z tym nie ma większego może jeszcze problemu. Problem zaczyna się później, kiedy człowiek myśli, że będzie takie rozwiązanie, a nie inne. I to jest problem ludzi wierzących. Przychodzą do Boga, mówią, że jest Bogiem wszechmocnym, że wszystko widzi, że wszystko może, potrafi i wszystko może poprowadzić w moim życiu, ale jednocześnie człowiek wierzący za sobą tak jakby ciągnie bagaż swojej przewidywalności, swojego rozwiązania, już własnego rozwiązania. I to często ludziom wierzącym przeszkadza, że nie mogą przeskoczyć tego, że to, co powinno być w sercu, zapisane czerwonym flamastrem, niestety jest kredką i to może niebieską. Nie jest to wyraziste. A tutaj wyraźnie czytamy, że to jest tryb warunkowy, że dopóki człowiek, dopóki ja nie spełnię tego warunku, że oddając Bogu swoje sprawy, swoje życie, które tak notabene powinniśmy robić codziennie, oddawać je na co dzień, to niestety nie może potem nastąpić wypełnienie tego mojego, tej mojej modlitwy, tej mojej prośby, jaką zanoszę do Boga. Bracia i siostry, naprawdę jest to wielki problem chrześcijan. Jest to wielki problem dzieci Bożych, przez co nie mogą dorastać w Bogu tak, jakby dorastali, gdyby to w ich życiu było bardziej wyraziste i bardziej przekonywujące. Żeby rzeczywiście, kiedy oddają sprawę Bogu, oddali ją całkowicie Bogu, a nie nieśli swoich rozwiązań, swoich przypuszczeń, swoich mądrości. Powiem swoje świadectwo, gdzie akurat wszystko się skończyło dobrze, a nawet bardzo dobrze. W ogóle odnośnie świadectw uważam, że za mało świadectw mamy. Mamy za mało świadectw. Wiemy doskonale, że nawołujemy tutaj z tego miejsca do nas wszystkich, abyśmy składali świadectwa, ale takie odnoszę wrażenie, że chyba nie do końca to jakoś działa z jakiejś tam przyczyny. Świadectwa są bardzo ważne, bo one stanowią o tym, że społeczność z Chrystusem jest u nas bardzo bliska i bardzo wyrazista. Dlatego, bo Bóg cały czas przemawia do swojego ludu. Bóg cały czas przemawia do twojego serca, non stop, dzień i w nocy. I problem znów jest z tym, że jeśli nie oddamy swojego życia w pełni Bogu, to nie możemy przyjąć tego, co jest z góry. Powiem takie świadectwo. Kiedy ja urodziłem się na nowo, dostałem wspaniałe świadectwo od Boga, że należę do Niego. I to było piękne świadectwo. To było świadectwo, które mówi, że Słowo Boże faktycznie oczyszcza. Ja może pokrótce je powiem. Kiedy nawróciłem się, kiedy zacząłem czytać Słowo Boże, po 3 miesiącach stwierdziłem, że te rzeczy, te obrzydliwości, które były przed Bogiem, ode mnie odeszły. Totalnie, zupełnie. Nie będę wyliczał już tutaj, co to było, ale jak sami doskonale wiemy, każdy, kto żyje w tym świecie, tak naprawdę czyni obrzydliwości olbrzymie przed Bogiem. I po 3 miesiącach dopiero zauważyłem, że to wszystko, w zasadzie wszystko mi odeszło. I Bóg to zrobił sam. Był ten sam człowiek, czyli Sławek. Było to samo otoczenie ludzi, co przed nawróceniem. Było to samo miejsce, ta sama praca. Wszystkie okoliczności były te same. Jedyna różnica była ta, że zacząłem czytać Słowo Boże. Zacząłem czytać Słowo Boże i rozważać je. I czytanie Słowa Bożego i rozważanie Jego, to i tylko to sprawiło, że zostałem oczyszczony z tych wszystkich obrzydliwości, które przyniosłem ze swojego życia, kiedy się nawracałem. Także to jest taka uwaga i to było piękne, cudowne świadectwo, które przez szereg lat trzymało mnie w wierze, bo byłem przekonany, że Chrystus przyjął mnie, że Duch Święty zamieszkał we mnie i mnie prowadzi. Ale kochani, to było świadectwo 30 lat temu. Każdy z nas ma świadectwa sprzed wielu lat, co Bóg uczynił w jego życiu. I to są na pewno chlubne świadectwa. Ale Bóg chce, żebyśmy na bieżąco mówili świadectwa, co On czyni w naszym życiu. To, co uczynił tydzień temu w naszym życiu. To, co uczynił miesiąc temu w naszym życiu. Bo to jest największym gwarantem, że cały czas kroczymy z naszym Panem. Kiedy mówimy świadectwa, że Bóg, który jest Bogiem żywym, ma ze mną społeczność, ma kontakt. Jeśli Bóg faktycznie ma społeczność ze mną, to nie może tak być, że On do mnie nie przemawia. On na pewno do mnie przemawia, tylko czy ja jestem na to słowo otwarty. Skoro ktoś z nas twierdzi, że nie ma świadectw na dzień dzisiejszy, że ma tylko świadectwa sprzed lat, to naprawdę to, co jest zapisane w 5 wersecie, co powiedziałem, że musi być podkreślone, jest szczególnie aktualne w Twoim, czy też w moim życiu. My musimy mieć świadectwa, można powiedzieć, na co dzień, Bożej obecności w moim życiu, że Chrystus mnie prowadzi. Tak jak powiedziałem, świadectwa sprzed lat są dobre, są wartościowe, są budujące dla mnie i dla innych, ale ja potrzebuję tych świadectw na co dzień, dzisiaj. I Bóg jest w stanie je wykonać, dać mi. Tylko czy ja potrafię je przyjąć? Wyobrażacie sobie Boga, który zrodziłby mnie ze swojego Ducha Świętego, potem zamknął niebiosa i powiedział, no, niech sobie radzi dalej. Albo nawet zamieszkał we mnie i powiedział, no, Sławku, masz słowo, czytaj, wszystko będzie dobrze, ja już do ciebie nie będę nic mówił, bo ty jesteś moim dzieckiem. Nie. Bóg obrał sobie nas jako swoją świątynię. On zamieszkuje w nas. Ale skoro zamieszkuje i jest Bogiem żywym, to cały czas do nas, do mnie i do ciebie, indywidualnie, przemawia. Nie ma innej opcji. Bóg jest Bogiem prawdomównym. Bóg nie jest kłamcą. Jeśli Bóg by kłamał, to nie byłby Bogiem, bo Bóg nie może kłamać. Musi ktoś być w tym wszechświecie, w tej nieskończoności czasu, kto jest doskonały, kto jest idealny. Nie jest nim człowiek, choćby nie wiem, jak był dobry. Jedyną osobą, która jest doskonała, która jest święta, jest Bóg. I ten Bóg zamieszkał w nas i On do nas przemawia. I my musimy słuchać, albo raczej uczyć się słuchania Jego głosu. Przechodząc do tego świadectwa drugiego, które miałem parę tygodni temu. Piękne, cudowne świadectwo, które od nowa mnie ożywiło. Kiedy urodziłem się na nowo z Ducha Świętego, urodziłem się w takich, a nie innych okolicznościach, w takiej, a nie innej społeczności. Była to społeczność, gdzie był bardzo duży nacisk kładziony na dary Ducha Świętego, typu mowa na językach, proroctwa i tak dalej, i tak dalej. Była na mnie wywierana swego rodzaju taka bratnia, ale troszeczkę presja, że w moim życiu też to powinno zadziałać. No i ja, jak to młody wierzący, no chciałem też to mieć, bo inni mówią, że tak dobrze było. Nie chciałbym za bardzo tutaj wchodzić w szczegóły. W każdym razie w którymś momencie swojego życia, po paru latach, stwierdziłem, że modlę się na językach. Ale potem przyszedł głos, który mówi, że nie, to nie są języki z Boga. I to się zaczęło nasilać, tak, że w którymś momencie stwierdziłem, Panie Boże, to ja już nie wiem, jak to jest. Czy ja rzeczywiście te języki, które mam od Ciebie, czy one są wymysłem moich umiejętności, mojego chcenia mieć posiadania tych języków. I kiedy przyszedłem do Boga, i tu właśnie zadziałał ten 5 werset, że zaufałem Bogu z całego serca. Boże, dzisiaj myślę tak, ale Ty wiesz daleko lepiej, bo Ty siedzisz wyżej i znasz mnie. Ty musisz to rozstrzygnąć, nie ja, bo ja już po prostu nie potrafię. I kiedy tak sprawę przedłożyłem przed Bogiem, zapanował w tej kwestii duży pokój w moim sercu. Nie miałem już rozterek, powiedziałem, że oddałem to Bogu, pod Jego kuratelę. I po jakimś czasie, nie tak dawno, Bóg w tej kwestii odezwał się, tak to powiedzmy. To znaczy, nie mówię na językach, ale Bóg dał mi inny, co najmniej tak samo doskonały dar. Wspaniały, piękny dar. Dar śpiewania Bogu pieśni. Mam coś takiego, że mogę pieśni w duchu sobie po cichutku śpiewać właściwie wszędzie, gdziekolwiek jestem. Jestem w pracy, gdzie jest dużo zamieszania, dużo ruchów, dużo hałasu przede wszystkim, ale ja w duchu cały czas sobie śpiewam pieśni. Polskie, polskojęzyczne pieśni. Pieśni, które Duch Święty wykopuje sprzed 30 lat, które kiedyś śpiewałem, które już dawno zapomniałem. I po kolei podaje mi pieśni. Ja sobie je śpiewam. Po cichutku, w duchu. I powiem wam szczerze, że stwierdziłem, że to jest, można by powiedzieć, z mojego punktu widzenia równoznaczne z tym, co bym się modlił na językach. Nie muszę się wysilać, nie muszę sobie układać tekstów, nie muszę robić listy pieśni, które mam zaśpiewać, tylko po prostu idę do pracy, a Duch Święty poddaje mi, a ja sobie śpiewam i się buduję. I to świadectwo chciałem przed wami złożyć. Kochani, nie kierujmy Bogiem. Nie przedstawiajmy Bogu sprawy w taki sposób, jak my byśmy chcieli, aby to działało. Bóg, który zna serce każdego z nas tu obecnych, najlepiej wie, w jakiej mierze i kogo jak poprowadzić. Bóg o tym doskonale wie i jeśli zaufamy Jemu z całego swojego serca, Bóg na pewno przeprowadzi nas i da nam to. Czy Bóg, można sobie jeszcze zadać pytanie, czy Bóg naprawdę potrzebuje takich chwalców? Przecież ma aniołów w niebie, ma serafów, całe miriard aniołów, które go chwalą. Ma cztery postacie, które go chwalą dzień i noc. Oczywiście w dzień i noc w sensie tak naszego rozumowania, bo tam nie ma dnia i nocy. Ale jest zapisane akurat w objawieniu Jana, są cztery postacie, które nieustannie w dzień i w noc chwalą Boga, wielbią Boga. Ja wam powiem, dla nas jest to też możliwe. Bóg jest w stanie to dać. Przyczyna, musimy wiedzieć, nigdy nie jest po stronie Boga. Nigdy. Nigdy. Jeśli są jakieś problemy, to wynikają tylko z naszego jakiegoś albo nieposłuszeństwa, albo głupoty, albo niewiary. I tą sprawę trzeba koniecznie przedstawić przed Bogiem. My jesteśmy powołani do tego, żeby składać świadectwa Bożego działania w moim życiu. Bardzo dobrze, że śpiewamy pieśni. Bardzo dobrze, że czytamy Słowo Boże. Bardzo dobrze, że słuchamy Słowa Bożego. Ale Bóg chce nas jeszcze dalej poprowadzić, każdego z nas. Chce poprowadzić indywidualnie, każdego jak tu jesteśmy. Chce dać specjalny i indywidualny prezent. I tak jak powiedziałem, Bóg jest otwarty. Wystarczy do Niego przyjść szczerze. Szczerze, bez żadnych ograniczeń. Powiedzieć Bogu tak, jak sytuacja ma się w moim życiu. Bóg i tak wszystko widzi. Nie ma sensu ukrywać się przed Bogiem. Ja powiem znów takie świadectwo, które już akurat parę lat temu było. Kiedy pracowałem w jednej z restauracji, tam były bardzo drogie dania i na nieszczęście nie było stołówki. Nie było stołówki, no i tak wiecie, 12 godzin wytrzymać bez jedzenia, pracując przy jedzeniu, gdzie to wszystko jest tak wykwintnie podane, to naprawdę jest bardzo duże wyzwanie. Wytrzymałem tak 2 dni, ale potem sobie myślę, po prostu muszę zacząć coś wymyśleć, bo inaczej to tam padnę. I sobie myślę, wezmę jogurt. Taki ze śniadań został, mówi, w razie czego, jakiejś sytuacji kryzysowej, to sobie wezmę go, zjem. Nie brałem go dlatego, że chciałem dodatkowo zarobić, tylko dlatego, żeby mógł dalej funkcjonować. Także to też jest taka różnica, którą musimy rozróżnić. I tak już chodzę, gdzie by ten jogurt zjeść, tu kamera, tam kamera, bo tu już się kamery pojawiły. Tam jest skąd, tam poszedłem. Otwieram jogurt, już szybko zjeść i słowo do mnie. Ja i tak Ciebie widzę. Kamery Cię nie widzą, ale ja Ciebie widzę. Co powiedziałem? Panie Boże, głodny jestem. Stołówki nie ma. No ileż ja mogę tutaj pracować? Wylałem to swoje serce przed Bogiem i przede wszystkim chodziło tutaj o moją szczerość. Nic nie kryłem, że ja nie chciałem jogurtu, tak naprawdę to ktoś mi podrzucił. Wiecie, jak to jest, nie? Człowiek potrafi. Nie, powiedziałem, Boże, jestem głodny, wziąłem ten jogurt, no, zjadłem albo mam zamiar zjeść, bo inaczej po prostu tu nie wytrzymam. Inna sprawa, że tam potem już uregulowali tą sprawę stołówki, tak notabene, także już nie było tego problemu. Ale dla mnie to była wielka nauka. Sławek, cokolwiek byś nie kombinował, wszędzie, gdziekolwiek będziesz, od tamtego czasu wiedziałem, że Bóg i tak mnie wszędzie widzi. Nawet jak uciekłem przed kamerami, to i tak Bóg mnie widział. Ciebie Bóg doskonale widzi. Nie uciekniesz przed Bogiem. Ani ty, ani ja. Choćbyśmy gdziekolwiek się skryli. Głupotą jest być nieszczerym przed Bogiem. głupotą totalną być nieszczerym przed Bogiem. Szczerość jest bardzo ważna. Ona nie załatwia wszystkiego, bo do tego jeszcze trzeba wiary i paru innych rzeczy. Ale szczerość otwiera drzwi do społeczności z Bogiem. Musisz być przed Bogiem szczery. Musisz Bogu przedstawić sprawę tak, jak się ma. Od początku do końca wszystko, co widzisz w swoim życiu. Dopiero wtedy, kiedy zaufasz Bogu i oddasz swoje życie Bogu całkowicie, wtedy wypełnią się te rzeczy, które czytałem na samym początku. Będziesz miał pokój, będziesz miał radość, bo będziesz wiedział, że Bóg do ciebie przemawia. Nie ma większego szczęścia, kochani, niż świadomość, że Bóg do mnie przemawia. Nie ma większego szczęścia na świecie, niż świadomość, że Bóg do mnie przemawia. Nie ma nic. Niektórzy tego nie potrafią zrozumieć, nie wiem dlaczego. Ja tak sobie wczoraj chodziłem po Wejherowie, sobie myślę, jak to może być, że ludzie tego nie chcą? Że to jest skrajna głupota. Wybierają jakieś tam koraliki zamiast wielki skarb. Mam Hondę 18-letnią i tak sobie wyobraziłem, jakby ktoś przyszedł i zaoferował mi Bugatti, najnowszy model. Najnowszy model Bugatti kosztuje parę milionów dla niewtajemniczonych. Dolarów. Parę milionów dolarów. To by starczyło i dla mnie, i dla moich dzieci, i wnuków, i pewnie jeszcze parę pokoleń po mnie. Parę osób tylko posiada taki samochód na świecie. Trzeba być naprawdę bardzo bogatym. I kiedy ktoś by mi zaoferował, to choćby, no nie wiem, no pewnie bym go nie umiał utrzymać, ale chociażby dla celów handlowych bym go sprzedał, prawda? I ktoś mi daje Bugatti, a ja nie, ja wolę swoją 18-letnią Hondę. Powiedzcie, czy powiedzielibyście ten Sławek, to chyba troszkę tego, nie? No nie jest to nienormalne. I niestety tak czasami jest w życiu chrześcijan niektórych. Zamiast trzymać się tych koralików, które kosztują 2,18 w kiosku z VAT-em, zamiast tego nabywać, zamiast o to zabiegać, to powinni wziąć te wielkie skarby, jakieś wory z pieniędzmi, już tak mówiąc wprost po ludzku. Tak samo jak z tym samochodem. A jednak człowiek jest taki, że woli jednak to po swojemu. Po swojemu, bo ja też wiem, bo mi się tak wydaje, bo ja chciałbym i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Także zachęcam wszystkich, żeby być przed Bogiem szczerym, żeby Bogu powierzać swoje życie na co dzień, nie tylko w niedzielę, ale na co dzień. Wtedy sam każdy się przekona. Mówię to do tych, którzy jeszcze tego nie posiedli, że będziesz miał świadectwa, że Bóg działa w twoim życiu i będziesz wtedy i dopiero wtedy prawdziwie najszczęśliwszym człowiekiem na świecie. Amen. Amen. Zachęcasz nas, byśmy pamiętali o Tobie na wszystkich naszych drogach, żebyśmy nie polegali na naszym rozumie, ale całym sercem ufali Tobie, powierzali Tobie całe nasze życie, wszystkie jego sfery, a Ty obiecujesz prostować nasze drogi, Ty obiecujesz prowadzić nas, mówić do nas, objawiać się w naszym życiu. Dziękujemy Ci za te dobre obietnice i za te słowa zachęty, ufać Tobie, by szukać Ciebie, by wsłuchiwać się w Twój głos. Panie, też, żeby nie próbować dyrygować Twoją wolą, ale raczej szukać, jaka jest Twoja wola dla nas. Wierzymy, że każdego z nas przeznaczyłeś do szczególnego miejsca w Twoim Kościele i stosownie do tego wyposażyłeś, zaopatrzyłeś, obdarowałeś i wciąż, Panie, obdarujesz. I obyśmy pragnęli, Panie, pełni Twego Ducha w naszym życiu. Obyśmy szukali pełni poznania Ciebie i doświadczenia Ciebie w tej mierze, w jakiej Ty to dla nas przeznaczyłeś. Tak, aby Cię uwielbić, tak, aby o Tobie składać świadectwo, tak, aby nasze życie mogło obfitować we wszelkie poznanie i doznanie. Daj nam, Panie, dzisiaj tutaj przeżywać Twoją obecność na nowo, bo jesteś pośród nas obecny w Duchu Świętym. jesteśmy tutaj przed Tobą z różnymi potrzebami, w różnych okolicznościach. Wierzymy, że masz dla każdego z nas to, czego potrzebujemy. Obyśmy tylko z wiarą przystąpili do Twojego tronu łaski, dziękując Ci za to, co mamy w Jezusie Chrystusie, wywyższając Ciebie, radując się Tobą i składając przed Tobą nasze troski, nasze potrzeby duchowe, doczesne, materialne, zdrowotne, finansowe, jakiekolwiek mamy potrzeby. Daj nam, Panie, z wiarą przyjść do Twojego tronu łaski, złożyć na Ciebie wszelki ciężar, wszelką troskę, wiedząc, że Ty masz o nas staranie, nie zostawiasz nas, nie opuszczasz nas, ale jesteś z nami zawsze i wszędzie. Widzisz nas, troszczysz się o nas, błogosławisz nam. Jesteś wielkim Bogiem, wspaniałym Ojcem. Kochamy Cię, wywyższamy Twoje święto. Przyjmij naszą cześć, nasze pieśni, nasze modlitwy, głośne i ciche. Bądź, Panie, Tobie chwała i cześć z każdego z naszych serc. Amen. Amen. Amen. Też dziękuję, Ojcze, że mamy dostęp do Twojego tronu przez Pana Jezusa, że możemy poznawać, doświadczać Ciebie i tak jak Sławek mówi, cenne są te świadectwa, kiedy stawałeś na drodze naszego życia, zmieniałeś się, doświadczaliśmy Ciebie. Mają wielką wartość te świadectwa, ale też ważne jest, byśmy dzisiaj mieli świadectwo w sobie, że Ty żyjesz w nas, że my żyjemy dla Ciebie. I daj nam, Ojcze, patrzeć na Ciebie, ale też patrzeć na swoje życie, badać je przed Tobą. Amen. Amen. Amen. zachwiała wierzę. Panie, zmiłuj się też nad jej ciałem, Panie, bo wiesz, że Ty możesz. Jesteś, Panie, wielkim Bogiem. Nie ma dla Ciebie rzeczy niemożliwych. Proszę Cię, Panie, o wszystkich, którzy potrzebują Twojej łaski w sprawach duchowych i zdrowotnych. Modlę się o Wasie, grupę. Modlę się, Boże, Ojczył kochany, o wszystkie te osoby, o Edumie Dolecką, Panie. Modlę się, abyś Ty uzdrawiał do końca, bo Ty masz moc. Te wszystkie osoby, które potrzebują Twojej pomocy i Twojej łaski, abyś, Panie Boże, dotykał się, abyś dotykał się duchowo, abyś pocieszał, abyś wzmacniał, bo tylko Ty jesteś tym prawdziwym pocieszycielem, duchem prawdy. Przemawiaj do każdego serca, odnawiaj każde serce, Panie, pociągaj do Ciebie, aby każde serce, które jest w takiej rozterce, w takiej sytuacji, mogło Tobie całkowicie zaufać, Panie, i nie polegać na swoim rozumie, ale polegać na Tobie, bo tylko Ty jesteś naszą siłą, mocą, mądrością, pocieką. Panie, o to Cię proszę. Thank you. kwestii waszej wiary, waszej nadziei, to są rzeczy, to nie są rzeczy cielesne, to są rzeczy duchowe, które bez Twojego działania nie mają możliwości zaistnieć. I Ty jesteś dawcą, Ty jesteś tym, który oferuje, a my jesteśmy wzywani do tego, by przyjąć Twoją ofertę, by zaufać, by patrzeć oczyma wiary, by prawdziwie, w praktyczny sposób całe swoje życie. Dzięki za to. Amen. Panie, dzisiaj chcemy przynieść do Ciebie nie tylko nasze pieśni, modlitwy, ale nasze serca uniżone przed Tobą, spoznające Ciebie jako naszego Boga, naszego Pana, naszego Zbawiciela. Panie, bo nie ma nikogo jak Ty, nie był i nigdy nie będzie. Jesteś Bogiem, który wypełnia całą wieczność, który zawsze trwa, zawsze jest pełen mocy, świętości, wyniosłości. Chcemy, Panie, w każdym dniu, który nam dajesz, jakąś kolejną malutką cząstkę odkrywać Ciebie, poznawać Ciebie lepiej i dostrzegać, Panie, troszkę więcej z Twojej wspaniałości, świętości. I pomóż, Panie, aby to poznanie prowadziło nas do miejsca głębokiej pokory, uniżenia przed Tobą, zanurzenia w Tobie, Panie, uznania Ciebie, Panie, we wszystkich Twoich dziełach, na wszystkich Twoich drogach. Panie, chcemy, tak jak Twoje Słowo nas wzywa, starannie, z całym zaangażowaniem, z całym naszym, całym sercem, ze wszystkich sił, służyć Tobie, kochać Ciebie, być wiernymi Tobie, we wszystkim, Panie, pośród wszystkiego. Chcemy, Panie, być tymi, którzy Cię chwalą, którzy wiernie przy Tobie trwają. To pomóż nam, Panie. Odbierz sobie chwałę z naszego życia. Pomóż żyć dla Ciebie. Pełnej, Panie, jeszcze. Amen. Głosem w sercu. Jakby nie było, by było tu. Cię szukam Twoim, źródle jest mą. Chcę do przodu iść, więc potrzebuję Ciebie z Tobą. W drodze nic mnie nie powstrzyma. Tam, gdzie jesteś Ty, czeka mnie zwycięstwo. Jak widzicie, dzisiaj z laseczką jestem i będę sobie tutaj troszkę siedział, ponieważ parę tygodni temu zacząłem rano maszerować 11 kilometrów, żeby troszkę się poprawić sobie kondycję, ale niestety moje stawy tego nie wytrzymały i w czwartek ległem. I tak poleżałem parę dni i dzisiaj jestem w stanie człapać, ale muszę sobie przysiąść. Otwórzmy proszę drugi list apostoła Pawła do Koryntian, 6 rozdział i ponownie przeczytajmy pierwsze 4 wiersze z tego 6 rozdziału. Drugi list do Koryntian, 6 rozdział. Od 1 do 4 wiersza czytajmy. Jako współpracownicy napominamy was, abyście nie przyjmowali łaski Bożej na próżno. Mówi bowiem Bóg, w czasie pomyślnym wysłuchałem cię, a w dniu zbawienia przyszedłem ci z pomocą. Oto teraz czas pomyślny. Oto teraz dzień zbawienia. Nie dając nikomu żadnego powodu do zgorszenia, aby nasza posługa nie była zhańbiona, ale we wszystkim okazujemy się sługami Boga w wielkiej wytrwałości, w uciskach, w niedostatkach, w utrapieniach. Zeszłym razem, parę tygodni temu, rozważaliśmy pierwszy wiersz z tego rozdziału, aby nadaremnie nie przyjmować Bożej łaski. Bóg zlitował się nad nimi, zlitował się nad nami, pociągnął nas ku sobie i w Jezusie Chrystusie obdarował nas wszelką łaską, abyśmy pobożnie żyli na tym świecie, abyśmy służyli Bogu, abyśmy już nie żyli dla siebie samych, by zaspokajać nasze własne pragnienia, pożądliwości, ale by żyć dla Boga, by służyć Bogu. I ku temu jest nam obficie udzielona Boża łaska. Przyglądaliśmy się temu, jak skutecznie ta łaska działała w życiu apostoła Pawła i jego współpracowników. I ta sama łaska winna owocnie działać w naszym życiu. Nikt z nas nie powinien być bezowocnym, bezużytecznym członkiem Kościoła. Nikt z nas nie może być członkiem ciała Chrystusa, który nie spełnia żadnej funkcji w tym ciele. Wszyscy jesteśmy powołani, aby spełniać określone funkcje, do których Bóg nas w swojej łasce przysposobił. Tak jak mówiliśmy, to określenie łaska nie odnosi się tylko do przebaczenia nam grzechów i przyjęcia nas w Chrystusie, ale widzimy to słowo pojawiające się w kontekście dalszego naszego życia. Z łaski jesteśmy zbawieni i z łaski pielgrzymujemy. W tej łasce mamy trwać, w tej łasce mamy się umacniać i ona nie może być na nic, nie może być daremna w naszym życiu, ale mamy czerpać nieustannie te życiodajne siły z Jezusa Chrystusa, który w swojej łasce udziela nam wszystkiego, czego potrzebujemy do życia i pobożności. Wielkim zagrożeniem dla odpadnięcia od Bożej łaski, wielkim zagrożeniem do utracenia tego życia, które jest w łasce, jest przyjęcie fałszywych nauk, jest błędne myślenie. Główną sferą działania szatana jest kłamstwo. On jest ojcem kłamstwa, źródłem wszelkiego zwiedzenia, oszustwa. I jego główny atak na nas jest właśnie w sferze okłamywania nas, oszukiwania nas, kwestionowania tego, co Bóg powiedział. Wiecie, że od samego początku tak było, kiedy wąż przyszedł do Ewy, a ten wąż ewidentnie jest uosobieniem szatana, przychodzi i kwestionuje to, co Bóg powiedział. Leciutko deformuje to, co Bóg powiedział. Nadaje temu inny sens niż ten, który Bóg zamierzał, wypowiadając dane słowa. Szatan atakuje nas głównie przez kłamstwo, oszukując nas, próbując nas oszukać, próbując nas zwieść, próbując zaszczepić w nas nieprawdę, kłamstwo. Widzimy, że w pierwszym kościele toczyła się wielka walka o czystość i prawdę Ewangelii. Cały list do Galacjan jest wielkim ostrzeżeniem przed daremnym przyjęciem Bożej łaski i odstępstwem od jedynej zbawiennej Ewangelii, dobrej nowinie o zbawieniu, które jest w Jezusie Chrystusie i tylko w Jezusie Chrystusie i przez Jezusa Chrystusa. I przeczytajmy dzisiaj kilka wybranych fragmentów z tego listu do Galacjan, aby wzmożyć naszą czujność wobec wszelkiej maści zwodzicieli, którzy dzisiaj, inspirowani przez zwodnicze duchy, próbują przekręcać Bożą prawdę i odwodzić wierzących od Chrystusa Pana. W pierwszym rozdziale listu do Galacjan, od 6 wiersza, apostoł Paweł mówi: dziwię się, że tak prędko dajecie się odwieść od tego, który was powołał w łasce Chrystusa do innej Ewangelii, chociaż innej nie ma. Są tylko pewni ludzie, którzy was niepokoją i chcą przekręcić Ewangelię Chrystusa. Ale choćbyśmy nawet my, albo anioł z nieba, zwiastował wam Ewangelię odmienną od tej, którą myśmy wam zwiastowali, niech będzie przeklęty. Jak powiedzieliśmy przedtem, tak i teraz znowu mówię, jeśli wam ktoś zwiastuje Ewangelię odmienną od tej, którą przyjęliście, niech będzie przeklęty. Zobaczmy, jak silne słowa apostoł Paweł na początku tego listu kieruje do Galacjan, którzy, jak widzimy, bardzo prędko dają się odwieść od Boga, który powołał ich w łasce Chrystusa. Wierzą jakiejś innej Ewangelii. Jaka to była Ewangelia? Jeśli czytacie list do Galacjan, to wiecie, że była to pewna deformacja Ewangelii Chrystusa. Przyszli do Galacji ludzie, którzy mówili, że sama wiara w Chrystusa i posłuszeństwo Chrystusowi nie wystarczy, żeby prawdziwie rozwijać się i wzrastać w Chrystusie, musimy również przestrzegać prawa Mojżesza. Musimy obchodzić szabat, musimy dać się obrzezać i musimy przestrzegać wszystkich praw związanych z tym, co czytamy w księgach Starego Przymierza. Musimy obchodzić nowie księżyca, żydowskie święta, brać udział w tych różnych potrzebnych nam do duchowego wzrostu ceremoniach. A więc oni nie odrzucali Chrystusa. Mówili: tak, Chrystus jest Zbawicielem, Chrystus jest nam potrzebny, jak najbardziej, bez Chrystusa nie ma zbawienia, ale sam Chrystus nie wystarczy. Potrzebujemy być posłuszni tym wszystkim żydowskim nakazom przecież, które też pochodzą z Ducha Chrystusa. Przecież to On jest tym, o którym to wszystko świadczy. A więc przekręcili to w taki sposób, że nie powiedzieli, nie mówili, nie głosili tego, że w Chrystusie to wszystko zostało wypełnione i w Chrystusie to nabiera zupełnie nowego znaczenia, nowego kształtu, nowego sensu dla chrześcijan, ale że nadal trzeba robić te wszystkie rzeczy, bo bez nich nie można być ostatecznie zbawionym. I wiecie, że tego typu myślenie dzisiaj jest powszechne w Kościele. Wielu ludzi podobnych rzeczy dzisiaj naucza. Mówią o Jezusie Chrystusie, że On jest jedynym Zbawicielem, ale nadal mówią, że jeszcze musimy przestrzegać szabatu, nie możemy jeść pewnych rzeczy, pewne rzeczy możemy jeść, bo o nich wszystkich mówi Pismo, mimo iż Nowy Testament wyraźnie nam mówi, że te rzeczy już nie mają znaczenia w Chrystusie, że to dotyczyło narodu żydowskiego, ale oni mówią, że to dotyczy dzisiaj wszystkich chrześcijan i że wszyscy to muszą robić, jeśli chcą być zbawieni. Czytajmy w trzecim rozdziale, jak Paweł reaguje na tego typu deformację Ewangelii. Od pierwszego wiersza mówi: o nierozumni Galacjanie, któż was omamił, was, przed których oczami został wymalowany obraz Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego. Chcę dowiedzieć się od was jednej rzeczy. Czy przez uczynki prawa otrzymaliście ducha? A więc Paweł pyta, czy przez to, że przestrzegaliście szabatu, że daliście się obrzezać, że obchodziliście żydowskie święta, czy przez te rzeczy otrzymaliście ducha? Czy to było potrzebne, żeby duch na was zstąpił i was wypełnił? Czy przez słuchanie z wiarą? I kiedy mówimy o słuchaniu z wiarą, to nie mówimy o biernym słuchaniu. Mówimy o słuchaniu z wiarą, która się przeradza w czynienie, w życie, w postępowanie. To jest słuchanie z wiarą w Nowym Przymierzu. I Paweł pyta, czy musieliście wypełnić jakieś rzeczy z prawa mojżeszowego, żeby otrzymać ducha? Czy po prostu uwierzyliście w Chrystusa, uwierzyliście w Jego Ewangelię, uwierzyliście, że On chce wam udzielić swojego ducha i przez ufną wiarę w to, co Chrystus zrobił na krzyżu i kim dla was jest, otrzymaliście ducha? Odpowiedź jest oczywista. Nie przez uczynki prawa, nie przez przestrzeganie prawa mojżeszowego, ale przez słuchanie z wiarą poselstwa nowego przymierza, które jest w Jezusie Chrystusie. Mówi, czy aż tak nierozumni jesteście? Rozpoczęliście w duchu. Rozpoczęliście w duchu. A teraz na ciele kończycie? Rozpoczęli w duchu. Rozpoczęli przez prostą wiarę w Jezusa Chrystusa, przez zaufanie Mu. Ale teraz chcą stać się doskonalszymi, dodając do Chrystusa te różne aspekty Starego Przymierza, które już dzisiaj nie mają sensu dla chrześcijan. Niczego nie wnoszą, niczego nie ubogacają, bo w Chrystusie jest pełnia. Więc nie można nic dodać do pełni, która jest w Chrystusie. Paweł mówi, czy daremne były tak liczne wasze doznania? Rzeczywiście byłyby daremne. Innymi słowy, ta łaska, którą otrzymaliście, może okazać się daremna, jeśli teraz zamiast całą ufność pokładać w Chrystusie, chcecie jeszcze brać te rzeczy stare, które były tylko cieniami i zapowiedziami i dodać je do Chrystusa, myśląc, że one są konieczne, że Chrystus wam nie wystarczy. Zobaczcie, jak mocno to mówi w czwartym rozdziale, od trzeciego wiersza. Podobnie my, jako niedojrzali, byliśmy pod kontrolą zasad rządzących światem. O co tu chodzi? Co to są te żywioły tego świata, jak w innych przekładach mamy to oddane? Chodzi właśnie o te cyklicznie powtarzające się dni, nowie księżyca, szabaty i tak dalej, żywioły tego świata. Mamy zmieniające się fazy księżyca, mamy dni tygodnia i tak dalej. Paweł mówi, my też kiedyś byliśmy pod kontrolą tych wszystkich rzeczy, kiedyś tego wszystkiego przestrzegaliśmy. Ale mówi dalej, kiedy się wypełnił czas, Bóg posłał swojego Syna, który narodził się z kobiety i podlegał prawu. Jezus, wiemy, przestrzegał całego żydowskiego prawa. On podlegał prawu, urodził się pod prawem jako Żyd i tego prawa doskonale przestrzegał. Nie po to, żebyśmy my teraz też mieli go przestrzegać, tak jak on będąc Żydem, ale właśnie Zobaczcie, po co on mu podlegał? Aby wykupić żyjących pod prawem i umożliwić nam usynowienie. A więc on wykupił przez to, że on wypełnił prawo doskonale, bo żaden człowiek, nawet ci, którzy przez wieki próbowali to prawo wypełnić, nie byli w stanie go doskonale wypełnić. Każdy z nich chybiał w jakimś aspekcie wypełniania tego prawa, a wielu chybiało w wielu aspektach. Więc tak naprawdę wszyscy byli winni łamaniu tego prawa, bo jeśli złamiesz choćby jedno prawo, to jesteś winny. To nadal ciąży na tobie kara. I to, że przestrzegasz 70% prawa, a nie przestrzegasz 30%, nie zwalnia cię od winy za te 30%, których nie spełniasz. A większość ludzi nie przestrzega nawet 10% prawa tak naprawdę. To trzeba wielkiego tytana wiary i posłuszeństwa prawu, żeby te 70% wypełnić. Jak się dokładnie przyjrzymy, czego prawo wymagało, to okazałoby się, że ludzie łamią każde przykazanie w takiej czy w innej mierze. To nie to, że jedno złamali, a wszystkie inne przestrzegali. To fikcja. To ten młodzieniec tak myślał o sobie, który przyszedł do Jezusa i Jezus mówi, wiesz co prawo mówią? Tak, tak, wszystkiego tego przestrzegam. Tak mu się wydawało, dopóki Jezus go nie skonfrontował z jego chciwością, z jego pazernością i okazało się, że o nie, nie, tutaj to nie przestrzega. Jeśli tego nie przestrzegał, to z pewnością nie kochał bliźniego tak jak siebie samego, bo wtedy zrobiłby to, co Jezus by mu powiedział. Idź i rozdaj wszystko ubogim. Tak? Jeśli kochasz bliźnich tak jak kochasz siebie, no to podziel się z nimi tym wielkim bogactwem, które masz. Ale wiemy, że on już tego na to nie był gotów. Czyli jemu się wydawało, że przestrzega prawa. Wydawało mu się w jego rozumieniu prawa i w jego interpretacji prawa. Ale żaden człowiek nie jest w stanie wypełniać prawa. I dlatego Chrystus narodził się pod prawem, podlegał prawu, aby wykupić żyjących pod prawem i umożliwić nam usynowienie. W jaki sposób? Przez wiarę w Niego. Wierząc w Niego, stajemy się synami Boga. A ponieważ jesteście synami, Bóg posłał do waszych serc ducha swego Syna. A więc przez to usynowienie staliśmy się uczestnikami Jego Ducha Świętego. Duch Jezusa Chrystusa mieszka w sercach Bożych synów. I przez tego ducha wołamy Abba, Ojcze, Tatusiu. Bóg staje nam się bliski. Wchodzimy do rodziny Bożej. Jesteśmy bliscy Bogu i Bóg jest bliski nam. Tak więc już nie jesteś niewolnikiem. Człowiek będący pod prawem był traktowany w pewnym sensie jak niewolnik. Miał swoje obowiązki do wypełnienia i jeśli je wypełnił, miał zapewnione błogosławieństwo. Była obietnica, że jeśli wypełnisz prawo, to będziesz błogosławiony. Natomiast jeśli nie spełnisz swoich obowiązków, to będziesz co? Ukarany za to, że ich nie spełniasz. Były przekleństwa i błogosławieństwa za wypełnianie lub nieposłuszeństwo wobec prawa. Ludzie byli jak niewolnik. Ale mówi, teraz już nie funkcjonujecie w takiej relacji jak niewolnicy, lecz jesteście synami. A jeśli synami, to za sprawą Boga również dziedzicami. To znaczy całe to bogactwo Chrystusa, całe życie Chrystusa, moc Chrystusa, łaska Chrystusa jest wam darowana. Jesteście dziedzicami Chrystusa. To wszystko, co On ma, to wszystko, co On zdobył, to wszystko, co On osiągnął, jest wasze, jeśli w Niego wierzycie, jeśli w Nim trwacie, jeśli do Niego należycie, jeśli się Jemu oddajecie w posłuszeństwo. Więc czego jeszcze więcej byście chcieli? Cóż większego można jeszcze mieć, osiągnąć? Jaki większy skarb można znaleźć w przestrzeganiu żydowskich przepisów? Paweł mówi, aż tak nierozumni jesteście? Nie widzicie tego? Że to, co tamci mieli, jest niczym w porównaniu z tym, co jest waszym udziałem w Chrystusie. Jak wielkie bogactwo łaski jest wam darowane przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Jesteście dziedzicami Boga. Mówi, kiedyś, gdy nie znaliście Boga, służyliście tym, którzy z natury nie są bogami. Tu oczywiście jest mowa do Galacjan, którzy byli poganami wcześniej, którzy nie byli Żydami, ale służyli bóstwom. Teraz jednak mówi, gdy już go poznaliście, a raczej gdy zostaliście przez niego poznani, dlaczego znów powracacie do słabych i nędznych zasad, którym ponownie chcecie służyć? Przestrzegacie dni, miesięcy, świąt i lat. Macie swój liturgiczny kalendarz, który wam narzucili ci chrześcijańscy faryzeusze, judaizujący chrześcijanie, którzy nie chcieli puścić tych rzeczy, które już nie miały sensu w Chrystusie, ale wnosili je do Kościoła i nauczali chrześcijan, że muszą dalej tego wszystkiego przestrzegać. Paweł mówi, czy czasem mój trud nad wami nie poszedł na marne? Widzicie? To jest cały czas ta sama myśl. Daremne przyjęcie łaski. Mówi, trudziłem się nad wami, głosiłem wam Chrystusa, głosiłem wam pełnię w Chrystusie, bogactwo Chrystusowe, a wy teraz wracacie do tych marnych rzeczy, które były tylko cieniem i zapowiedzią i nie mają w sobie wartości w porównaniu z Chrystusem. Piąty rozdział, zobaczcie, od pierwszego wiersza. Chrystus przyniósł nam wolność. Wolność od czego? Nie wolność od tego, by służyć Bogu, by podobać się Bogu, by wielbić Boga, by być posłusznym Bogu. Nie wolność, żeby robić, co nam się podoba. Nie o takiej wolności Paweł mówi. Paweł mówi o wolności od tych rzeczy, które właśnie zniewalały człowieka, które czyniły go niewolnikiem. Wolność od tych wszystkich przepisów, nakazów, zakazów i tak dalej, które wiązały się z żydowską ceremonią, związały się z żydowską pobożnością, wskazującą na Chrystusa, zapowiadającą Chrystusa. A więc my nie odrzucamy tych rzeczy, my w nich szukamy Chrystusa. My nie negujemy tych rzeczy, Paweł mówi, my nie odrzucamy prawa, nie negujemy prawa. W prawie jest wartość wskazująca na Chrystusa, ale musimy przyjść do Chrystusa. Wtedy mamy życie, wtedy mamy to, o co chodzi. Jeśli zatrzymamy się na poziomie przepisów, jeśli zatrzymamy się na poziomie wypełniania jakichś zasad, to mamy religię, ale życie jest w Chrystusie i musimy do Niego przyjść, musimy z Niego czerpać. Chrystus przyniósł nam wolność. Stójcie więc niezachwianie i nie schylajcie się znów pod jarzmo niewoli. I teraz posłuchajcie. Paweł mówi, uważajcie, ja, Paweł, mówię wam, jeśli poddajecie się obrzezaniu, Chrystus wam nic nie pomoże. Pomyślmy o tym. Cóż takiego było złego w obrzezaniu? Toż to tylko obcięcie kawałka skórki z intymnej części ciała. Jak to? Przez coś takiego Chrystus przestaje pomagać? Ale z czym się wiązało to obrzezanie? Na czym, o co chodziło w tym obrzezaniu? Nie chodziło tylko o sam fakt obcięcia napletka. Bo to w niektórych krajach do dzisiaj ludzie robią w sensie, takim w higienicznym sensie. I w tym nie ma nic złego i to nie oddziela człowieka od Boga. Natomiast tam chodziło o to, że jak oni daliby się obrzezać, to oznaczałoby, że wchodzą w to stare przymierze. Że będą teraz posłuszni temu wszystkiemu, czemu byli posłuszni Żydzi do tej pory. To o to chodziło. To obrzezanie się było aktem stania się prozelitą. Kiedy ktoś przystępował z pogan do Żydów, musiał się obrzezać. I w ten sposób deklarował swoją gotowość być posłusznym wszystkim przepisom prawa. I Paweł mówi, jeśli w ten sposób myślicie teraz, że dodacie do waszej duchowości, że dodacie teraz te wszystkie przepisy prawa do swojego życia, to wiedzcie, że Chrystus wam nic nie pomoże. Dlatego, że już przestaliście polegać tylko na Chrystusie, ale sądzicie, że Chrystus nie wystarczy i musicie mieć coś jeszcze. Zobaczcie, jakie wielkie niebezpieczeństwo. Oni nie odrzucają Chrystusa. Oni nie negują Chrystusa, ale twierdzą, że Chrystus nie wystarczy. I Paweł mówi, to jest inna Ewangelia. I jeśli ktoś wam taką Ewangelię głosi, Paweł mówi, niech będzie przeklęty, anatema, wyrzucony, precz z takim człowiekiem. Każdemu człowiekowi, mówi dalej, który poddaje się obrzezaniu, oświadczam, zobowiązany jest przestrzegać całego prawa. Wy wszyscy, którzy w prawie szukacie usprawiedliwienia, wy wszyscy, którzy sądzicie, że przestrzegając jakichś kwestii prawa jesteście sprawiedliwi przed Bogiem, zostaliście odłączeni od Chrystusa, wypadliście z łaski. Poważna sprawa? Jakże poważna. Jakże poważna, bo przecież ci ludzie chcieli dobrze. Oni chcieli być jak najbardziej sprawiedliwi. Chcieli przestrzegać szabatów, chcieli przestrzegać tych wszystkich świąt, chcieli się obrzezać i robić to wszystko, co Bóg przecież nakazał przez Mojżesza, żeby być sprawiedliwymi. A Paweł mówi, że w ten sposób zostaliście odłączeni od Chrystusa, bo już nie w Nim szukacie swojej sprawiedliwości. Już nie na Nim polegacie, ale na czym polegacie? Na tym, że robicie te rzeczy. Na tym polegacie. Myślicie, aha, ja przestrzegam szabatu, ja nie robię tego, ja nie robię tamtego, ja robię to, ja robię tamto, no to jestem sprawiedliwy. I Paweł mówi, w ten sposób wypadliście z łaski. Bo co mówi łaska? Łaska mówi, że nie jesteś sprawiedliwy, że potrzebujesz sprawiedliwego, który umarł za ciebie. Potrzebujesz Jezusa Chrystusa na każdy dzień. Nie możesz bez Niego nic zrobić. On musi być twoją siłą, On musi być twoją sprawiedliwością. To na Nim masz polegać, to Jego masz się trzymać, to Jego masz słuchać, to On ma cię prowadzić. To musi być właśnie ta żywa relacja z Jezusem, o której dzisiaj Sławek też mówił. To nie jest zestaw przepisów, to rób, tego nie rób, ale to musi być życie z Bogiem. To musi być relacja z Bogiem. To jest nowe przymierze. Nowe przymierze to nie zestaw przepisów, to rób, to nie rób. To oczywiście w nowym przymierzu są przepisy. Tam jest masa jest rzeczy, których mamy nie robić i masa rzeczy, które mamy robić, ale z jakiego źródła, na jakiej podstawie, skąd my to bierzemy? Z Chrystusa. Że On jest wszystkim, że On jest wystarczający, że na Nim polegamy, że Jego szukamy. To nie jest tak, że badamy Pisma, bo sądzimy, że w nich mamy życie. Nie, w Pismach nie mamy życia. Musimy przyjść do Jezusa, żeby mieć życie. Ale badamy Pisma, żeby poznać Chrystusa, żeby poznać Jego wolę, żeby wiedzieć, jaki On jest, czego od nas oczekuje. Ale musimy do Niego przyjść i tylko gdy do Niego przyjdziemy, gdy z Nim mamy relację, gdy kochamy Go, gdy ufamy Mu, gdy wielbimy Go, gdy służymy Mu, wtedy mamy życie. W innym wypadku, jeśli zaczynamy polegać na tym, co zrobiliśmy, czego nie zrobiliśmy, wypadamy z łaski. Myślmy o tym, bracia i siostry, badajmy nasze serca, badajmy nasze życie, czy trwamy w Chrystusie, czy On jest naszym życiem, naszą sprawiedliwością, naszym pokojem, naszym odpocznieniem, wszystkim dla nas. Czytamy, macie pełnię w Nim, macie wszystko w Nim. Niczego nie możemy szukać poza Chrystusem. Nie możemy się chlubić niczym poza Chrystusem. Cała nasza chluba, cała nasza zdolność, cała nasza chwała jest w Nim i przez Niego. I w ten sposób nasz Bóg Ojciec jest wywyższony w naszym życiu. Kiedy Chrystus jest naszym życiem, żyje już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. Chrystusa Pana poświęcajcie w sercach waszych. Z tych wszystkich przytoczonych fragmentów z listu do Galacjan wypływają dwa ostrzeżenia związane z przyjęciem łaski i trwaniem w łasce. Po pierwsze, musimy pilnie trzymać się czystej prawdy Ewangelii, bez dodawania i bez ujmowania czegokolwiek. trzymać się tego, co zostało od początku przez Pana, a później przez Jego apostołów zwiastowane, bez żadnych modyfikacji. Powtarzamy to, co czytamy. Nic więcej. Trzymamy się Ewangelii, którą zwiastował Jezus i którą zwiastowali apostołowie. Paweł mówi, jeśli ktoś wam głosi inną Ewangelię, choćby to był sam anioł z nieba, choćbyś miał widzenie, wizję nie wiadomo jaką, jeśli mówi ci, że coś musisz dodać, albo że to już cię nie obowiązuje, co Pan Jezus nauczał, niech będzie przeklęty. Nie słuchaj tego, nie poddawaj się temu. Czy to będzie prorok, czy to będzie jakiś uzdrowiciel, kto by to nie był, nie wiadomo jakie cuda by czynił, nie wierz mu, jeśli ujmuje lub dodaje coś do Ewangelii. To jest pierwsza ważna rzecz. Paweł tutaj to z wielkim naciskiem powtarza. Druga rzecz. Wzrost w uświęceniu. Jeżeli chcemy wzrastać w coraz świętszym życiu, to musimy czerpać z mocy Chrystusa, z mocy Jego Ducha Świętego, aby prowadzić czyste, pobożne, sprawiedliwe życie, pełne dobrych uczynków, musimy czerpać z Chrystusa. Musimy polegać na Jego Duchu. To w Nim jest moc. Ja nie mówię, że nie mamy się starać, że nie mamy się wysilać. Tak, mamy się starać, mamy się wysilać, mamy się zapierać, mamy walczyć ze wszystkim w nas, co się temu sprzeciwia, ale nie w tym jest źródło życia. Źródło życia jest w Duchu Świętym. Paweł przeciwstawia uczynki ciała owocom czy owocowi Ducha. Mówi, jeśli Duch w was mieszka, jeśli prawdziwie jesteście w Jezusie, jeśli ufacie Jezusowi, to ten Duch produkuje w was. On prowadzi, że ten owoc wydajecie. Radość. Pokój, miłość, łagodność, uprzejmość, wstrzemięźliwość. Mówi, dla takich nie ma prawa. Nie potrzeba prawa dla człowieka, który jest pełen miłości, który jest pełen uprzejmości, który jest pełen łagodności, cierpliwości, wstrzemięźliwości, który panuje nad sobą, panuje nad swoim językiem. Nie trzeba takiemu człowiekowi prawa i mówić, ty nie rób tego. On po prostu tego nie robi, bo on ma w sobie Ducha Bożego, bo Duch Boży go prowadzi. I mówi, tylko tacy są dziećmi Boga, których Duch Boga prowadzi. A więc to jest istota chrześcijańskiego życia. Życie w Duchu. Nie życie, teraz mam swoją listę przepisów. Ludzie, tych przepisów są tysiące. I teraz odznaczać z tej, tego nie zrobiłem. O, ten tydzień udało mi się nie zrobić tego, tamtego. No, teraz mogę przyjść do zboru, jestem sprawiedliwy, mogę do wieczerzy przystąpić i tak dalej. Wielu chrześcijan niestety tak funkcjonuje. Mają swoje listy sprawiedliwości. Ale to nie jest chrześcijaństwo. To jest stare przymierze. To nie jest życie w łasce, to jest życie pod prawem, które ciągle sprowadza na człowieka poczucie winy, ciągle poczucie potępienia, ciągle poczucie, że nie zrobiłem wystarczająco dużo. Zawsze jest więcej, mogłeś zawsze zrobić więcej. Ale jeśli żyjesz w Chrystusie, jeśli jesteś prowadzony przez Jego Ducha, to robisz to, do czego Pan cię uzdalnia. Żyjesz w Jego łasce, w Jego zaopatrzeniu, w Jego prowadzeniu przez Niego i zrobisz to, do czego On cię uzdalnia. Wiesz, że jesteś niedoskonały. Wiesz, że popełniasz błędy. Kiedy potykasz się, popełniasz błędy, przychodzisz, wyznajesz to, doświadczasz przebaczenia i jesteś wolny. Masz czyste serce. Nie żyjesz w poczuciu winy, w poczuciu swojej ciągłej niedoskonałości. Nie wyrzucasz sobie ciągle. Ale radujesz się łaską, która jest tobie dana w Chrystusie. Radujesz się Bożym przebaczeniem. Radujesz się Jego miłością. Czerpiesz z Niego. I wiesz, że może jeszcze dzisiaj nie jesteś tam, gdzie chciałbyś być. Ale trzymasz się Chrystusa. Ufasz Chrystusowi. Polegasz na Nim. I On cię prowadzi dalej. On cię rozwija. Ten owoc sprawiedliwości się w tobie pomnaża. Jezus mówi, jeśli będziecie we mnie trwać, to będziecie pełni owocu. To jest rezultatem trwania w Jezusie. codziennej społeczności z Jezusem, codziennego trwania przed Nim. Kochani bracia i siostry, jeśli nie mamy czasu dla Jezusa na co dzień, to możemy tutaj mówić od rana do nocy, aż będziemy niebiescy na twarzy i do nikąd nie dojdziemy. Ty i ja potrzebujemy codziennie być przed Panem, przed naszym Panem, tak jak potrafimy. Ja czasami, wiecie, rano wstaję, wcześniej rano staram się wstawać. Siadam przed Nim, ostatnio robiłem to w czasie tych moich spacerów i tam się modliłem, śpiewałem, wielbiłem Boga, ale często robię tak, że po prostu siadam przed Nim. Wstaję rano i siadam przed Nim. I w ciszy jestem przed Nim. I czasami mi się przyśnie. Się obudzę po 15 minutach, po pół godzinie, różnie to bywa, przysypiam. Jest wcześnie rano, Agnieszka jeszcze śpi, a ja obok siedzę i czekam na Niego. Nieraz sobie myślałem, czy to ma sens, że tak siedzę i tak czekam na Niego i chcę Go doświadczyć, ale moje ciało jest słabe i gdzieś mimo tych moich pragnień i tych chęci gdzieś zasypiam gdzieś. Ale ostatnio dotarło do mnie na nowo ta obietnica Pańska, że ci, którzy czekają na Pana, nabierają nowych sił. Może czasami czekam i tak przysnę trochę, ale czekam, ale jestem, ale Go pragnę, ale wiem, że bez Niego nic nie zrobię. Potrzebuję Go. Nie dam rady z różnymi problemami, które mam ze sobą, z moją rodziną, z moimi dziećmi, z różnymi wyzwaniami, które stoją przede mną. Potrzebuję Ciebie, Panie, i dlatego jestem, dlatego czekam na Ciebie. Kochany bracie i siostro, czy szukasz Jezusa? Czy szukasz Jego siły? Może czasami nieporadnie, może czasami przysypiasz, może czasami myśli Ci uciekają, ale czy szukasz Go, czy wysilasz się, czy pragniesz Go, czy On jest dla Ciebie tym, bez którego wiesz, że nie zrobisz dobrego kroku? Chwała Bogu za to, co Sławek powiedział, że to doświadczenie tego posilenia ducha przez te pieśni, to piękne świadectwo, Sławku, naprawdę dziękujemy Ci, że się z nami tym podzieliłeś. Dla mnie jest to wielką zachętą i zbudowaniem, jak Duch Święty w różnoraki sposób nas posila, zachęca. Jeśli Go szukamy, jeśli Go pragniemy, jednemu da dar języków, innemu da taki dar właśnie śpiewania w duchu, innemu da jakieś cudowne objawienia ze słowa. Nieraz to przeżywam, że czytam coś i to słowo po prostu mną wstrząsa, porusza mnie, płacze, przeżywam to. W różny sposób Bóg działa, tak jak chce. Ważne jest, czy my Go szukamy, czy my pragniemy Go, czy nasze serca są stęsknione Jego, czy zadowalamy się przychodzeniem raz w tygodniu na nabożeństwo, czy zadowalamy się właśnie zrobieniem czegoś tam, odfajkowaniem jakichś naszych chrześcijańskich powinności, obowiązków. I musimy zadać sobie pytanie, czy to jest chrześcijaństwo, czy o to Jezusowi chodziło. Czy tego Jezus nauczał? Czy Jezus dał nam zestaw znowu przepisów, nakazów i zakazów? Czy raczej Jezus ciągle nie mówi, przyjdźcie do mnie? Wy, którzy jesteście zmęczeni, spracowani, przyjdźcie do mnie. Mówi, ja jestem chlebem życia. Kto spożywa ten chleb, będzie miał w sobie życie. Kto napije się tej wody, którą ja mu dam, to będzie z niego wytryskać, jak woda życia. Staramy się rozumieć Pismo, staramy się wyjaśniać, jak najwierniej potrafimy Boże Słowo, ale to wszystko musi być w Jezusie. To wszystko musi być w naszym przyjściu do Niego, poleganiu na Nim i to wszystko musi nas do Niego prowadzić. Jeśli to nie prowadzi nas do Niego, to nie jest to Ewangelia Chrystusowa. Jest to coś innego, coś, co może być po ludzku dobre. Coś, co może dobrze brzmieć i coś, co niektórym ludziom się podoba. Wielu ludzi lubi mieć tak, wiecie, uporządkowane zasady, uporządkowane, co wolno, czego nie wolno i tak dalej. Czują się bezpieczni, kiedy wszystko jest wyjaśnione, poukładane. Ale Jezus mówi, że z tym, który jest prowadzony przez Ducha, mówi, to jest tak jak z wiatrem. Nie wiesz, skąd przychodzi, nie wiesz, dokąd idzie. I mówi, tak jest z tym, który jest zrodzony z Ducha. Duch Święty każdego dnia mówi do ciebie, prowadzi cię, inspiruje cię, pokazuje ci rzeczy, którymi masz się zająć, osoby, do których masz zadzwonić, osoby, którym masz usłużyć. Czy to jest moje i twoje życie, bracie i siostro? Czy jesteśmy ludźmi, których Duch prowadzi? Czy też właśnie gdzieś zatrzymaliśmy się, gdzieś zgubiliśmy z oczu to piękno i tą wystarczalność Chrystusa i to nowe przymierze w Duchu Świętym i gdzieś zagubiliśmy się w tych różnych przepisach, nakazach, zakazach i zaczęliśmy w duchu, a kończymy na ciele. Oby tak nie było. Oby tak nie było. I zatrzymam się tutaj, kochani. Nie będziemy dalej już ciągnąć tego fragmentu. Myślałem, że tutaj daleko dalej pójdziemy, ale myślę, że nie, że tu się zatrzymajmy. Niechaj te słowa pozostaną w nas. Niechaj Duch Święty pomoże nam na nowo przejrzeć się w tym lustrze Bożego Słowa, które pokazuje nam pełnię w Jezusie. Pochylmy nasze głowy w modlitwie. Możecie wstać, ja jeszcze, wybaczcie, będę siedział. Kochany Panie, dziękujemy Ci, że przyszedłeś na tę ziemię, aby rozprawić się z ludzką bezbożnością, z grzechem, z niesprawiedliwością. Dziękujemy Ci, że przyszedłeś, aby dać nam życie i to życie obfite. Życie, które jest w Tobie i którego nie ma poza Tobą. Modlimy się, by nikt z nas nie dał się oszukać, nie dał się odwieść od pełni, która jest w Tobie. Szatan z całą swoją chytrością i przebiegłością używa różnych sposobów, często dobrze brzmiących religijnych słów i argumentów, a jednak widzimy, że owocem tego nie jest życie, ale jest surowa religijność, jest potępianie innych, jest religijna dyskryminacja, jest poczucie religijnej pychy i wyniosłości. Są różnego rodzaju podziały, kłótnie, spory. Rzeczy, które widzimy, są uczynkami ciała, a nie owocem ducha. Nie chcemy tego, Panie. Nie chcemy tego w naszym życiu, nie chcemy tego w Twoim Kościele. I potrzebujemy wciąż na nowo i na nowo przypominać sobie, gdzie jest życie, gdzie jest prawdziwe usprawiedliwienie, na czym polega łaska i życie w łasce. I prosimy, byś pomógł każdemu z nas w tej łasce trwać, tak jak przyjęliśmy ją na początku, nie mając nic do zaoferowania, przychodząc do Ciebie z pustymi rękoma. Panie, daj, byśmy trwali w Twojej łasce, wzrastali w poznawaniu Ciebie i doświadczaniu obfitości Twojej łaski. Jakże Ciebie potrzebujemy. Prosimy, prosimy, kontynuuj Twe dobre dzieło w naszym życiu i pomóż nam być ludźmi, którzy są Twoimi narzędziami, Twoimi kanałami niesienia Twego wielkiego błogosławieństwa, życia, Twojej cudownej łaski. Wielbimy Ciebie, Boże nasz, który objawiłeś nam się w cudowny sposób w Twoim Synu, Jezusie Chrystusie. Dzięki Ci za życie, za zbawienie, za radość, za pokój, za nadzieję. Dzięki Ci. za Ducha Świętego. Dzięki Ci, chwała Tobie. Amen. Zachęcam jeszcze bracia, siostry do modlitwy. Dzięki Ojcze, że dałeś nam największy skarb. I jest on tak naprawdę na wyciągnięcie ręki. I nie nasza to zasługa, nie nasze to dzieło, ale nasze działanie też jest potrzebne, żeby przyjść, wziąć, zawalczyć. Mądrością. Amen. Amen. Usiądźmy, proszę. Jak już mówiłem kiedyś, nie wiem czy raz, czy więcej razy, nie mamy takiego u nas zwyczaju, nie wiem czy to dobrze, czy niedobrze, nieistotne w tym momencie, czy to dobrze, czy niedobrze, chociaż nie wiem, czy tak mogę lekko powiedzieć, czy to nieistotne, bo jednak istotne jest, czy to jest dobrze, ale nie na tym chciałem się skupić, ale na tym, że nie mamy takiej praktyki, żeby ustalać z braćmi, co będzie głoszone. Także najczęściej nie wiemy. Ja nie wiedziałem, co Sławek będzie mówił, nie wiedziałem, co Paweł będzie mówił i oni nie wiedzą, co ja będę mówił, ale po raz kolejny widzę Boże prowadzenie i gdy przygotowuję się do tej krótkiej usługi, czy na początku nabożeństwa, czy przed wieczerzą, to staram się pamiętać o tym, by zawsze modlić się o to, co ma być powiedziane. I zdarza mi się przygotowywać coś, bo to akurat mi chodzi po głowie i idę za tym i wersety odnajduję i czytam i rozważam. I czasami bywa tak, że to jest ten kierunek, w którym myślę, że powinienem iść, ale czasami jest tak, że ten kierunek się zmienia. I bywa też tak, że zdarza mi się po prostu nie pamiętać o tym, żeby tak naprawdę oddać to w Boże ręce, pod Boże kierownictwo i tak szczerze, z wiarą i z taką wrażliwością oddać tą kwestię w Boże ręce, by to On poprowadził. I być może nie zawsze jest tak, że rzeczywiście mówię to, co Bóg by chciał, żeby było powiedziane, bo być może nie byłem zbyt wrażliwy, żeby usłyszeć ten głos, ale niejednokrotnie stwierdziłem, wielokrotnie, że to, co akurat Pan Bóg położył mi na serce, też jest tym, co położył innym, którzy coś mówią. Wybaczcie taki długi wstęp, ale myślę, że to jest ważne, żeby to powiedzieć. Dlaczego? Dlatego, że to, co chcę powiedzieć, też ma swoją wagę i nie zawsze o tym jest mówione przy okazji wspominania pamiątki czy sprawowania, czy praktykowania. To zaraz będzie wiadomo, o co chodzi. Będę czytał Ewangelia Łukasza, 22 rozdział, od pierwszego wersetu. A zbliżało się święto Przaśników, zwane Paschą. A bojąc się ludu, arcykapłani i uczeni w piśmie szukali sposobu, jakby go zabić. A w Judasza, zwanego Iskariotą, jednego z grona 12 wstąpił szatan. Odszedł więc i umówił się z arcykapłanami i z przełożonymi straży, jakby go im wydać. I uradowali się i ułożyli się z nim, że mu dadzą srebro. A on zgodził się i szukał dogodnej chwili, aby im go wydać z dala od tłumu. A przyszedł dzień Przaśników, w którym należało ofiarować Paschę, i wysłał Piotra i Jana, mówiąc: idźcie i przygotujcie nam Paschę, abyśmy spożyli. A oni powiedzieli mu: gdzie chcesz, abyśmy ją przygotowali? A on powiedział do nich: oto gdy wejdziecie do miasta, wyjdzie wam na spotkanie człowiek niosący dzban wody. Idźcie za nim do domu, do którego wejdzie. I powiedzcie gospodarzowi tego domu: nauczyciel pyta cię, gdzie jest pokój gościnny, gdzie mógłbym spożyć Paschę ze swoimi uczniami. A on wam wskaże duży, przygotowany pokój na piętrze, tam ją przygotujcie. Odeszli więc i znaleźli, jak im powiedział, i przygotowali Paschę. I gdy nadeszła właściwa godzina, spoczął u stołu, a z nim 12 apostołów. I powiedział do nich: gorąco pragnąłem spożyć z wami tę Paschę przed moją męką. Albowiem mówię wam, że już więcej z pewnością nie będę z niej spożywał, aż nastąpi wypełnienie w Królestwie Boga. I wziął kielich, podziękował i powiedział: weźcie go i rozdzielcie między siebie, albowiem mówię wam, nie będę odtąd pił z plonu winorośli, aż do przyjścia Królestwa Boga. I wziął chleb, podziękował, łamał i dawał im, mówiąc: to jest moje ciało, które za was jest wydawane, to czyńcie na moją pamiątkę. Podobnie i kielich, gdy było po wieczerzy, mówiąc: ten kielich to nowe przymierze we krwi mojej, która za was jest wylewana. Ale oto ręka tego, który mnie wydaje, jest ze mną przy stole. A wprawdzie Syn Człowieczy odchodzi zgodnie z tym, co jest postanowione. Jednakże biada temu człowiekowi, przez którego jest wydawany. I od 31 wersetu. I powiedział Pan: Szymonie, Szymonie, oto szatan wyprosił sobie, aby was przesiać jak pszenicę. Ale ja prosiłem za tobą, aby nie ustała twoja wiara, a ty, gdy kiedyś się nawrócisz, utwierdź swoich braci. On natomiast powiedział do niego: Panie, gotów jestem i z tobą, i do więzienia, i na śmierć. On jednak powiedział: mówię ci, Piotrze, z pewnością nie zapieję dzisiaj kogut, zanim trzykrotnie wyprzesz się, mówiąc, że mnie nie znasz. I gdy Sławek dzisiaj mówił o świadectwie, które mamy sprzed lat, i mówił, czy mamy świadectwo dzisiaj, to przekazywał to, że ważne jest, co przeżyliśmy kiedyś, ale też bardzo ważne jest, jak żyjemy dzisiaj. To, co mówił Paweł, też dotykało tej kwestii, że ważne jest, czy szukamy Boga, czy mamy z Nim społeczność, czy mamy tylko jakąś swoją religijność i przychodzimy na nabożeństwo i myślimy, że spełniliśmy nasz chrześcijański obowiązek. I ja bym też chciał powiedzieć, że zdarzyło się, że mamy Piotra, który był, tak mu się wydawało, gotowy pójść na śmierć, do więzienia, ale gdy przyszło zagrożenie życia, gdy stanął twarzą w twarz z oskarżycielami, to niestety nie spełnił tych swoich obietnic. Także uległ, upadł. Mamy Judasza, który zdradza Pana Jezusa za pieniądze. I tak myślę sobie o nas. Czy my w naszym życiu codziennym, czy my nie zapieramy się Pana Jezusa naszymi czynami, naszymi myślami, naszymi decyzjami, wreszcie naszym życiem. Także wspominanie pamiątki ostatniej wieczerzy jest czasem, w którym powinniśmy, bo Słowo Boże do tego nas wzywa, badać swoje serca, tak? Mamy badać, czy stoimy, czy dobrze kroczymy, i jeśli tak, to wtedy bierzmy z tego chleba, pijmy z tego kielicha, a jeżeli nie, to z bojaźnią, nie traktując tego lekko, zróbmy czym prędzej, co tylko możemy zrobić, co powinniśmy zrobić, by nasza społeczność z Bogiem była znowu dobra, żeby nie było czegoś, co nas zniewala, co nas oddala od Boga, bo Bóg widzi wszystko i On nie da się oszukać, że przystępujemy do wieczerzy, że wszystko jest okej, a tak naprawdę nasze życie jest, nie jest takie, jak powinno być. To taki ważny element, praktyczne spojrzenie na na wezwanie, znaczy zachęta do praktycznego spojrzenia na wezwanie, które Boże Słowo kieruje do nas, byśmy badali nasze serca. Także jeśli nie zrobiliśmy tego wcześniej, nie robimy tego na co dzień, nie badamy naszych serc, to niech teraz, jeśli tego wcześniej nie zrobiliśmy, niech teraz będzie czas refleksji, zastanowienia i badajmy nasze serca, jeśli trzeba, wyznawajmy nasze grzechy, pokutujmy i przychodźmy przed Boże oblicze czyści, wolni od grzechu, święci. Niech Jemu to będzie miłe i tyle. Amen. Powstańmy. Boże, Sławka, ja poproszę. Czy chcesz? Ty? Dzięki Tobie, Ojcze nasz, za Słowo Twoje, które nas dotyka, które przemawia do nas. I to jest to, co Ty robisz, Ojcze, że Ty posyłasz swoje Słowo i ono jest rozgłaszane. Obyśmy my, każdy z nas, na pewno są osoby, które słyszą wyraźnie ten głos i biorą to do serca, i to nie jest jakieś obojętne, ale jest ważne. Zmienia życie, porusza, ale też mogą być pośród nas osoby, które nie są wrażliwe na Twój głos, nie słyszą tego głosu, bo jakieś inne głosy biegają po głowie, albo jest jakiś grzech. Ojcze, modlę się o każdego z nas, byśmy byli czyści, święci i nie brali z tego chleba i z tego kielicha, nie rozróżniając ciała Pańskiego, nie rozumiejąc powagi i nie traktowali poważnie wyzwania, by badać dokładnie nasze serca, nasze motywy, nasze czyny. Dziękujemy za tą możliwość, dzięki za Twój głos, który posyłasz do nas. I dzięki Tobie, Panie Jezu, że oddałeś swoje życie, byśmy mogli być wolni, mogli być wolni od grzechu, święci, ale też mający nadzieję życia wiecznego. Dzięki Tobie za to, Panie Jezu. Amen. Dzięki Ci, kochany Panie, za krzyż, którym dokonało się to, czego żaden człowiek, żaden inny człowiek nie był w stanie dokonać swoją ofiarą, swoim poświęceniem, swoim trudem. Tylko Ty, Boży Syn, niewinny, nieskalany grzechem, ofiarowałeś samego siebie, aby tam pojednać nas z Bogiem i przez krzyż wymazać obciążający nas list dłużny, który zwracał się przeciwko nam ze swoimi słusznymi wymaganiami. Tam na krzyżu, gdzie Panie zapłaciłeś za nasz grzech, zapłaciłeś za naszą nieprawość, szatańska moc oskarżenia, potępienia, jego kłamstwa, to wszystko zostało do zniweczone. Dziękujemy za to zwycięstwo krzyża, pojednanie nas z Ojcem przez krew, która tam została. Dziękujemy za to wielkie zbawienie i za nasz udział w tym zbawieniu przez prostą wiarę, przez ufne poddanie się Tobie, uchwycenie się Ciebie. I modlimy się, aby każdy z nas trwał w tej ufnej, bliskiej społeczności z Tobą, aby tak jak jemy z tego chleba i pijemy z tego kielicha, w ten sposób wyrażając na wiarę w Ciebie, to co uczyniłeś i mając z Tobą tę szczególną duchową społeczność. Tak, Panie, aby każdy dzień naszego żył karmieniem się tym chlebem, który stoi. Aby każdego dnia nasze serca były szukające Ciebie, pragnące Ciebie. Aby nasze uszy były otwarte na Twój głos, byśmy wpatrywali się w Twoje Słowo z Ciebie, pragnąc usłyszeć się, pragnąc zbliżyć się, pragnąc przemian, której możesz nas dokonać. Prosimy, daj nam chodzić blisko z Tobą każdego dnia, karmiąc się u Twojego stołu obfitością łaski, błogosławieństwem niebios, wszelkim duchowym błogosławieństwem jest nam dane w poznaniu. O, chwała Tobie. chwała Tobie, dobry Boże. Amen. Amen. Zapraszam. Zawołajmy jeszcze do Pana z dziękczynieniem, z uwielbieniem. Jakże, Panie, jesteśmy Ci wdzięczni, że mamy Ciebie, mamy braci, siostry, jesteśmy częścią Twojego Kościoła, umiłowanego ludu, za który zapłaciłeś tak wielką cenę. Panie, dzięki Ci, że możemy żyć w Twojej łasce, możemy radować się Twoją miłością, że nasze serca może wypełniać Twój pokój, nawet jeśli wokół nas jest burza, nawet jeśli w naszym życiu nie wszystko układa się pomyślnie. W Tobie mamy ukojenie, uciszenie, nadzieję, że we wszystkim współdziałasz ku dobremu. Panie, w tej nadziei powierzamy się w Twoje ręce i na ten nadchodzący tydzień. Prosimy, byś chronił i strzegł nas i pomógł nam pamiętać o Tobie na wszystkich naszych drogach, szukać Ciebie całym sercem. Prosimy, niech Twój Święty Duch działa w nas, prowadzi nas i pomaga nam wielbić Ciebie, być Twoimi chwalcami, wywyższać Ciebie, bo godzien jesteś. Któż, Panie, jeśli nie Ty, godzien jest naszej wdzięczności i chwały i miłości. Prosimy, prowadź nas, używaj nas, strzeż nas. Powierzamy też Twoje ręce tych wszystkich, którzy potrzebują, Panie, Twojego uzdrowienia. Tak jak tutaj wcześniej modliliśmy się o Asię, też o Basię Bill prosimy, o Basię Krupę. Prosimy, Panie, o te wszystkie osoby, które są w potrzebach, o Danusię Barę, Ewę Stolarczyk. Też proszę o to moje kolano. Prosimy, kochany Panie, o Twoje dotknięcie, wzmocnienie, uzdrowienie tego, co słabe, chore w naszych ciałach. A nade wszystko, by nasza dusza się dobrze miała. By w naszych sercach rozbrzmiewała Tobie pieśń chwały, uwielbienia, dziękczynienia, by nie było w nas szemrania, pożądania rzeczy zbyt wielkich dla nas, ale wdzięczność za to, co mamy i pragnienie bycia bliżej Ciebie, więcej Ciebie w naszym życiu. Amen. Usiądźmy, kochani. Jakieś może pozdrowienia, ogłoszenia, informacje. Od Piotra z aresztu, z więzienia. Od Asi Maciejewskiej. Pozdrowienia. Asia ma od dłuższego czasu stan zapalny w organizmie i też nie ustawajmy w modlitwie o nią, żeby Bóg przeprowadził ją też przez to doświadczenie i uleczył to, co tam jest chore. Wygląda na to, że chyba nie ma więcej ogłoszeń ani informacji, więc kochani, zapraszam na spotkanie siostrzane we wtorek wieczorem, nasze tutaj spotkanie w środę wieczorem, na prace porządkowe w sobotę, w czwartek wiem, że też są te spotkania w Rumi, więc też zachęcam do uczestnictwa w Gdyni, tak? Okej. Czyli albo u Krysi, albo u Justynki, ale w Gdyni, tak? Nie w Rumi. Okej. Także tych, którzy tam mają bliżej, zachęcam, by też uczestniczyć. No i nic nie stoi na przeszkodzie, byśmy ze sobą mieli społeczność poza tymi naszymi spotkaniami, więc do tego też zawsze zachęcamy, żeby pamiętać, odwiedzić, zadzwonić, napisać, mieć ze sobą na różne sposoby, w jakie dzisiaj mamy możliwości, mieć tą społeczność ze sobą. Także cały tydzień przed nami, bądźmy blisko Jezusa przede wszystkim, ale pamiętajmy też o naszych braciach, siostrach i wyrażajmy naszą miłość do siebie wzajemną, czy to właśnie przez jakiś taki kontakt, czy przez praktyczną pomoc, w różnoraki sposób. Mamy różne możliwości, jeśli tylko chcemy je widzieć, jeśli tylko jesteśmy gotowi poświęcić troszkę naszego czasu, naszej energii. Możliwości są. Niech nas wszystkich Bóg błogosławi. Amen.